Αποστόλη. Αποστόλη. Ναι, sorry. Λέ, πρώτη φορά σε παίρνω, σε ακούω χρόνια. Έχω μία ερώτηση. Τι σκατά πίνουν αυτοί οι ΣΥΡΙΖΑΙ, μπορεί να μου πει. Δεν ξέρω, έχουν βγει κάτι καινούργια ανακοντικά και δεν ξέρουμε τι παρενέργειε. Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, είναι κάτι ξένα. Ήρθα, σπουδάζω στην Κύπρο να πούμε, ξέρω εγώ, και ήρθα εδώ πέρα να δω ένα φίλο ο οποίο είναι ζέο βαμμένο. Δεν ξέρω κι εγώ πώ βρέθηκε. Τι έγινε, του λέω, τι πούτσα φάγατε τι εκλογέ. Τι πούτσα φάγαμε. Άθερε μου λέει τώρα, όλοι εκεί πέρα πάνε και ψηφίζουν κουκουέ και ιστορίες. Του λέω, μαλακά, τι θα ψηφίσουνε. Το ΣΥΡΙΖΑ που υποδούλωσε την Ελλάδα, να πούμε, 100 χρόνια. Ω, και τι μαλακίες είναι αυτές και είμαστε η μόνη ελπίδα και τέτοια. Δεν τα πιστεύουν αυτά. Ναι. Μάλλον, θα πω κι εγώ. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ο Κούλης που βγήκε ο Τζουτζούκος και λέει ότι δώστε μας να αλλάξουμε το Σύνταγμα εκεί πέρα, τι φάτε. Παιδιά, τώρα το στοίχημα δεν είναι να πάρει μια κυβέρνηση, να πάρουμε 180 μόνοι μας και να πάμε να αλλάξουμε το Σύνταγμα. Δεν θέλετε. Όχι. Τέτοιοι μαλακίες είστε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά, δηλαδή, άντε πας και σωθούμε την Κυριακή λίγο, γιατί δεν βλέπω άκρη. Αποστόλη, γεια σου. Γεια σου. Ο Γιάννης από τα βουνά της Πύρντου. Από το τσάι και από την ανεξιοπρέπεια και την περηφάνεια. Έχω να σου πω το εξής. Όταν μιλάμε και λέμε ότι οι πόλεμοι δημιουργούνται από τους υπεριαλιστές και έχουν ονοματεπώνυμο Άγγλοι, Γάλλοι, Αμερικάνοι και τα υπόλοιπα παράσιτα της κοινωνίας όσον αφορά τις βιομηχανίες όπλων κτλ., τους κατονομάζουμε και λέμε ότι φταίνουν αυτοί. Και μετά έρχονται η φτώχεια, η αδικία και ο ξεριζωμός. Επαναλαμβάνω, οι πόλεμοι δημιουργούνται από κάποιους που έχουν ονοματεπώνυμο. Το μήνυμα το πήρες, έτσι. Και το πήρα κι άλλοι. Δεν λέμε απλά ότι υπάρχουν κάποιοι οποίοι δημιουργούν πολέμους. Είναι οι Αγγλοαμερικάνοι φασίστες, οι Γερμανογάλοι φασίστες και να μην πω και τίποτα άλλο. Και το καινούριο πρόσωπο, η Ρωσία που κάνει τις χοντρομαλακίες της. Έτσι λοιπόν δημιουργείται αυτή η αστάθεια. Ο κόσμος ξεριζώνεται, φεύγει, σκοτώνεται, πνίγεται. Και αλίμονο στον κόσμο που δεν καταλαβαίνει ότι ο μόνος τρόπος που είναι να αγωνιστεί και τίποτα άλλο. Αγώνας, αγώνας. Εμείς από τη μεριά μας είμαστε υποχρεωμένοι να ονομάζουμε τους υπεύθυνους και όχι να τους γλύφουμε, γιατί δεν μας κρατάει κανένας από το μανίκι. Μιλάω για τους επαναστάτες, τους κομμουνιστές. Αυτούς που έχουν οράματα για μια καλύτερη ζωή. Αποστολή. Έλα. Έλα, ναυτικός είμαι. Έλα, ναυτικέ. Πω, να σου πω, ρε φίλε, εγώ να πιστέψω που δεν γίνεται, γιατί άμα είσαι ένα βαρκάκι, άμα σε σταματήσει το λιμενικό και σου λείπει ένα σωστηριό, είναι αυτόφορο. Αλλά εγώ να πιστέψω ότι είχαν κάθε καλή πρόθεση και κάναν όλες τις καλές ενέργειες που μπορούσαν να κάνουν. Καλά, έχουν δώσει όμως δικαιώματα, να το πούμε και αυτό. Εννοείται. Όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση. Ναι, εν πάση περιπτώσει, εγώ το πάω πολύ συγκεκριμένα να δεχτώ όλη του την καλή πρόθεση και όλη την καλή διάθεση που είχαν. Πόσο ασφαλής αισθάνεται ο μέσος Έλληνας που θα πάρει καράβια όλο το καλοκαίρι να πάει στα νησιά. Μετά από τέτοια αποτυχία με 600 νεκρούς. Ο Έλληνας είναι άλλο. Ο Έλληνας είναι Έλληνας. Τι έχει να φοβάται, λοιπόν. Το λιμενικό θα τον εσώσει. Ή είμαστε τίποτα τώρα πλεμπέοι, σε παρακαλώ. Εν τω μεταξύ, τέτοια σαπίλα. Οι ίδιοι άνθρωποι, ας πούμε, που αυτές τις μέρες λένε καλά να πάθουν που πνιγήκαν γιατί δεν ξέρανε που μπαίνουν στο σαπιοκάραβο και τέτοια. Οι ίδιοι σήμερα αυτές τις μέρες διαρρύνουν τα ημάτια τους που λένε, ας πούμε, για την κοπέλα στην ΚΟ. Οι ίδιοι όμως... παιδί μου, βάζουν για την κοπέλα στην ΚΟ ότι ήταν σε site γνωριμιών και ρίχνουν λάσπη στη δολοφονημένη κοπέλα, ας πούμε. Εκεί το πήγαινα ότι. Οι ίδιοι ακριβώς τη βάζουν την κοπέλα που ήταν πουτάνα και λέγανε και πέρσι που έκανε την εισβολή ο Πούτιν στην Ουκρανία ότι τώρα θα έχουμε φτηνές πουτάνες στην Ουκρανία. Αυτή η σαπίλα μιλάει. Αυτά τα καθάρματα. Το θέμα είναι ποιος ακούει αυτή τη σαπίλα. Αυτή η σαπίλα θα μιλάει και αυτά θα λέει. Το κάθε τσουτσέκι πετσωμένο που έχει κουμπίσει στην τηλεόραση και ο κάθε συνδικαλό μπατσός που έχει γίνει πανελίστας. Ποιος ακούει αυτό είναι το θέμα. Να σου πω πώς τους ακούνε Αποστόλη. Άμα προσθέσει ένα 41%, αν προσθέσει και το ποσοστό του Βελόπουλου, τη νίκη, όλα αυτά τα ακροδεξιά σούργελα, εγώ θα σου πω και ένα πολύ. Πολύ μεγάλο κομμάτι από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, δεν θα πω όλοι, αλλά σίγουρα ένα πολύ μεγάλο ΠΑΣΟΚ ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κομμάτι από αυτούς, σίγουρα αυτοί τα λένε. Καλά, έχουν κοινό, προφανώς γι' αυτό τα λένε, γιατί έχουν κοινό. Γι' αυτό σου λέω ότι αυτή η σάπια κοινωνία είναι που έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή τη σάπια κοινωνία χτίσανε. Έλα, Αποστόλα, ρε. Επειδή πραγματικά οι δεξί παίζουν το παιχνίδι του, αλλά οι ΣΥΡΙΖΑΙ και οι ΠΑΣΟΚ είναι εντελώς μαλάκες. Το Γιούργεν Κλοπ το ξέρεις. Όχι, αλλά θέλω να πω. Ναι, για πες. Λοιπόν, είχε πει κάποτε, επειδή είναι και αυτός δικός μας, και δεν είναι και κανένας ακραίος, δεν είναι και σαν τον Καντονά, ότι ποτέ δεν θα ψηφίσει ένα κόμμα πει ότι θα δώσει φοροαπαλλαγές στους πλουσίους, ότι είναι υπέρ της μεγάλης φορολόγησης, ότι είναι κατά της ιδιωτικής ασφάλισης και κάτι τέτοια. Και ότι είμαι αριστερός και δεν θα ψηφίσω ποτέ δεξιά. Και τους έχουν παραμυθιάσει τους μαλάκες. Πασοξίδες και τους Σιριζέους ότι να μην μιλάνε για φορολογία γιατί θα χάσουν τη μεσαία τάξη. Εγώ θέλω να τους πω ότι ο μαλάκας ο ΣΥΡΙΖΑ που έχασε δεν έχασε γιατί φορολόγησε τη μεσαία τάξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε γιατί γάμισε την εργατική τάξη. Γιατί έκανε πληστηριασμούς προς τις κατοικίες σε φτωχούς. Γιατί έκοψε τις συντάξεις των φτωχών. Γι' αυτό χάσανε. Που πάνε όλοι και τρέχουν να μου γλύψουν τη μεσαία τάξη και τη μεσαία τάξη. Χεστήκαμε για τη μεσαία τάξη. Να δει ο μαλάκας ο ΣΥΡΙΖΑ το τι ποσοστά έχει χάσει στις λαϊκές γειτονιές, τις Ιωνίες, τις Κεσαριανές, τα Εγάλια. και να το καταλάβει ότι αυτό ήταν ο λόγο. Έχει το διάλογο. Δηλαδή πραγματικά έχω τρελαθεί. Δεν θα φορολογήσουμε τη μεσαία τάξη, δεν θα φορολογήσουμε τη μεσαία τάξη. Ποια είναι σε θέση σου γι' αυτό. Να σου πω τώρα, λίγα με τη μεσαία τάξη, γιατί είμαστε κι εμεί που μα βοήθησε ο Τσίπρα. Καλά, εντάξει. Είμαστε η άνω μεσαία τάξη με 5.000 ευρώ το χρόνο. Λέγει Θεανό. Πού κυμαίνει τη μεσαία τάξη. Ωραία. Αυτή τη στιγμή είναι 5.000, αν θυμάμαι καλά. Οπότε λίγο κάπου ένα σεβασμό. Α έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ μια φιλολαϊκή πολιτική, δεν σου λέω να έκανε κομμουνισμό. Ναι, γιατί κομμουνισμό ήθελε, αλλά δεν του βγήκε, α πούμε. Ήταν προ τα εκεί, αλλά κάτι στράβωσε τελευταία στιγμή με ένα ρακούν. Ναι, ναι, με ένα ρακούν, ναι, και με ένα μνημόνιο. Α έκανε τουλάχιστον αυτά που έκανε ο Τσάβε, ο Μαδούρο, η Χριστίνα Φερνάντε στην Αργεντινή και με 62% θα βγαίνω καριόλη. ΣΥΡΙΖΑ τον μισούμε γι' αυτό το λόγο, γιατί μα φρόδωσε και κάτι άλλο. Όποιο θέλει να πολεμήσει τη δεξιά, ψηφίζει κουκουέ γιατί θέλουμε ισχυρό κουκουέ και καλύτερα να ψηφίσουν την Τρέλο Κωνσταντοπούλου και τον Παρουφάκη να κόψουν ψήφου να μην έχει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκη. Παρά το ΣΥΡΙΖΑ του πουλημένου, αυτοί πρέπει να διαλυθούν. Οι δημοσιογράφοι του Πρόταγκον, φανταστική, ε! Απλά δεν υπάρχουν. Όχι, φανταστική, φανταστική, κυριολεκτικά φανταστική. Ναι. Δηλαδή πρέπει να του φανταστεί. Και να φανταστεί ότι αυτό το Πρόταγκον το έχουμε ανακυφελοποιήσει 3 με 4 φορές, νομίζω. Γιατί άμα αξίζει. Μ' αξίζει, λέει. Καλά, βέβαια, κρατώ και ένα μικρό καλάθι. Γιατί πρώτον γίνεται σε πολλά μέσα αυτό. Μην πέσουμε από τα σύννεφα, ήθελα να σε ταράξω. Απλά έτυχε να το μάθουν για το Πρόταγκον. Αλλά και αυτοί που το αποκαλύπτουν με ψευδόνυμα και ανώνυμα βγαίνουν, βλέπω. Α κάνουμε την αρχή. Ναι, δεν λέω, αλλά ενώ κάποιοι ανώνυμοι ελέγχεται κι αυτό. Δηλαδή, ποιοι είναι, τι εξυπηρετούν, από πού πληρώνονται. Να σου πω, θέλω να πας μέσα και να πατήσεις μια δαγκωματιά στο χέρι του Θύμιου. Θέλω να ακούσω κάτι. Σε ποιο χέρι? Το αριστερό. Όχι, όχι, εκείνη της γροθιάς. Θες το άλλο? Σε όποιο θέλεις. Θέλω να ακούσω κάτι, ρε βούστη μου. Αν είναι φανταστικός, αν είναι αληθινός. Ο Θύμιος. Ναι, μην τον λυπηθείς. Ο Θύμιος είναι φανταστικός. Είναι αληθινός, αλλά και φανταστικός. Μην τον λυπηθείς με ρολόι το θέλω τη δαγκωματιά, να φαίνεται. Αυτός φοράει ρολόι και στα δύο χέρια, ξέρεις. Αλήθεια. Δεν τους ξέρουμε αυτούς, τέλος πάντων. Πάντως το Παρασκευό Σαββατοκυριακό η Νέα Δημοκρατία μπορεί να τσίψει 3 με 4 μονάδες. Καταρχήν βγήκε ο Φιλιανίδης και είπε μια κουτσουλιά στο χάρτη, η Ροδόπη. Ο Μητσοτάκης δεν ενοχλήθηκε από την ροζ κουτσουλιά ενός απέραντου γαλάζιου χάρτη. Μα τώρα συγγνώμη τώρα, και αυτό είναι να σου πάει και τα νεύρα. Δηλαδή έχεις ολόκληρο το χάρτη μπλε και έχεις και μια μαλακία ροζ εκεί πάνω, σου πάει τα νεύρα. Το διάλογο. Σαν να έχει πάει να χέσει η χελοκίτη μέσα στο στροφοχωριό. Δεν σε τσατίζει αυτό. Διάβασα κάπου ότι η ιστορία θα γράψει όταν η Ελλάδα έγινε μπλε, η θάλασσα έγινε κόκκινη. Αυτό είναι αλήθεια. Μην μπορεί να πανηγυρίζουν για την μπλε του η πυρωτική Ελλάδα, αλλά τι να το κάνει όταν η θάλασσα είναι κόκκινη. Πάντως να δεις αυτό που έγινε χθες με το Μητσοτάκη και τα βάγια, αυτό που του κάνουν και με το Στεφάνι που του κάνουν το νεκρόσιμο. Εγώ νομίζω ήταν τρολ. Αποκλείστε σοβαρά να το έκανε κάποιο αυτό. Ρε, μας ψεκάζουν, σου λέω, κάτι μας βάλανε στα εμβόλια. Αυτό κανονικό δεν είναι. Κανονικό δεν είναι σίγουρα. Γι' αυτό σου λέω. Αποκλείεται να είναι αληθινό. Ναι, συγγνώμη, τα υπόλοιπα είναι κανονικά και αυτό σου κλωτσάει. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά και η τρολιά έχει ένα όριο. Εντάξει, ωραίο φαντάζομαι, δεν μου άρεσε. Ναι. Για χάζι καλό ήταν. Αγαπώ τη Σιριζέα! Να τη βγάζετε την κυρία τη Σιριζέα! Τι έχει πάθει, τι σου συμβαίνει? Την αγαπώ! Ούτε ελληνική λύση θα ψηφίσει όπως ψήφισε! Ρε Πορφύριε, τι σου συμβαίνει, γιατί? Ενώνω τη φωνή μου με τη Σιριζέα! Νόμος είναι το δίκαιο του κεφαλαιοκράτη και όχι του εργάτη! Α, ωραία. Τώρα το καταλαβαίνω.